Het is wel aardig en merkwaardig als je het leven ziet. Niets als logica biedt. Wat moet gebeuren, zal gebeuren. Daar is niets aan te doen, is het waar of niet? De aarde die draait, een boemelaar zwaait. Hij is geaaid, dat is logisch. Een koe zegt aboe, een jet zegt nanu. Een stok verzet niets, dat is logisch. Een diplomaat zegt leugen praat, dat is een vak. Een vloog vecht niet met een grasparkiet om een pruim te pakken. Oranje met een klont is goed en gezond, maar niet voor een hond nogal logisch. Ja, waarachtig, het is toch prachtig. Alles in de natuur gaat steeds even secuur. Vogels zingen, vlootjes springen. Zonlicht kost helemaal niets, dat is niet te duur. Een vader is pa, een moe is mama. Een aap, aapje na, dat is logisch. Wie lang is groot, wie naakt is bloot. Een dooien is dood, dat is logisch. De maan die is bewoond gewist, daar kan je op aan. Want ik wil ging er een bankier naar de maan. Een walvis die zwemt, haast nooit is een hemd. Wel omdat er veel klemt, nogal logisch. Bloempjes bloeien, koeien loeien. Bloemkool die groeit maar niet, steenkool die groeit weer niet. Horten draaien, hanen kraaien. Het is toch wel gek, hij kraaien, die kraaien niet. Een vrouw vindt een hoed van een ander nooit goed. Nee, haar hoed staat goed, dat is logisch. Op lucht drijft de rook, een baby drijft ook. Maar natter dan rook, dat is logisch. Het zwak geslacht heeft reuze kracht door lieve smak. Geen olifant loopt elegant in een broek met kant. Een agent die zit gauw met vecht in het nauw. En mijn vader is blauw, nogal logisch.